Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bu haftada seçim ve sandık güvenliğine ilişkin teknik konuları ele alacağız. Stüdyomuzda 3 arkadaşımız var. Gözde Elif Soytürk, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, geçen haftada bizimle birlikteydi. Figen Koral, hukukçu arkadaşımız ve Yasemin Bektaş, o da Yurttaş Girişimi adına programımızda bulunuyor. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, hızla başlayalım arkadaşlar. Sormak istediğim ve size başvurmak istediğim çok sorun var. Öncelikle Gözde, bayramda bir gezideydiniz. Evet. Esas olarak da Güneydoğu'yu merak ediyorum. Yani tam gezi değil de aslında tüm Türkiye'ye böyle bir bayram turu yaptık. Eğitim evet. turuydu bu. Çoğunlukla gönüllerimizle buluşup tanışıp eğitim vermeye gittik. Dört bir yana da gittik. Güneydoğu'da ben Güneydoğu'daydım, o bölgedeydim. Özellikle bu taşıma birleştirmelerle ilgili, sandıklarla ilgili biz bir dilekçe vermiştik Yüksek Seçim Kurulu'na. Ne kadar taşınacak, bunun gerekçesi nedir, ne kadar seçmen yerleşecek, ulaşımı var mı, mesafesi ne olacak bu gittiği yerlerin gibi sorularımız vardı. Fakat bunlara cevap açıklanmamıştı. Biz de mümkün olduğu kadar bir yazılı başvuru vardı. Geçen programda evet. da konuşmuştuk bunu ama buna yanıt alamamıştınız. Evet, ona yanıt alamadık evet. yazılı Hala olarak. Mı alamadınız? Yok, şu an açıklandı. 120 bin seçmen yer değiştiriyor. Mesafeler 5 kilometre civarı denmişti. Onunla ilgili farklılıklar var. Yani bir var, 3 var, 28 kilometre taşınan sandıklar da var. Onu biraz daha... En fazla 28 kilometre mi? En fazla 55 kilometre var. Öyle mi? 55 evet. kilometre var. Evet. Bu çok... Ama yani çok 1000 sandıktan 2 tanesi, 3 tanesi diyebiliriz. Anladım. Böyle bir Anladım. Analizi de tamamladık. Evet. En yakın zamanda da bu Bunu bilgi olarak sitesinden paylaşım. Açıklayacak mısınız? Tabii ki. Yani biz şöyle bir analiz yaptık. Kaç tane seçmen yer değiştirdi? O ilde ne kadar seçmen var? Yani seçmenin yüzde kaçı yer değiştirdi? Ve mesafeleri ne kadardır? Bununla ilgili yaptığımız araştırmayı... Evet, bir kısa özet yapayım. 120 bin seçmeni ilgilendiren bir karar bu, taşımalı sandıklarla ilgili. Hı hı. Ve 1 kilometre ile 55 kilometre arasında değişen bir hı hı hı. Taşınmayı gerektiriyor. Değil mi? Evet. Evet. Yani Peki. ortalama mesafeleri 5 olan var, 10 olan var, 21 olan iller var. Yani ortalama mesafesi 21 kilometre olan iller var mesela iki sandık arasında. 2 kilometre olan da var. Evet. Her türlü rakam mevcut yani. Anladım. Peki. Onun dışında Güneydoğu'ya ilişkin olarak özellikle belirtmek istediğin bir not var mı? Bizim oradaki en büyük gözlemimiz şu oldu. Hani seçmen oyunu kullanabilecek mi? Taşınanlar ne kadar mesafede? Şunu gördük. Seçmeni bir sandıktan diğer sandığa taşıyacak olan araçlar, ulaşımı sağlayacak olan kişiler, siyasi partiler. Seçmen de bundan bayağı çekiniyor. Çünkü bir siyasi partinin aracına binip oy kullanmaya gittiğinde oyun gizliliği gibi bir durum kalmıyor. Ama yine de herkes oyunu kullanmak için gayet hevesli. Evet. Sandığa gidilecek. Yani katılımın o bölgede de yüksek olacağını düşünüyorsunuz. Evet. Yani evet. görüntü oydu. Evet. Dileriz öyle olur. Peki, şimdi sabahleyin Tayfun İşbilen arkadaşımız Açık Gazete programındaydı. Saat 10 ile 10.30 arasında. Tayfun İşbilen, Adil Seçim Platformu'ndan arkadaşımız ve son durumu aktardı. Yani sandıklarda sandık kurulu üyeleri ve müşahitlere ilişkin bilgileri aktardı. Çok kısa özetlemek gerekirse 180 bin sandıkta en az bir tane muhalefet partilerine dahil ya sandık müşahidi veya sandık kurulu üyesi var. Sizin cephenizde, Oy ve Ötesi cephesindeki durum nasıl? Biz şu an 30 bini geçti kayıtlarımız. Evet. Ve yönlendirmemizi, önceliklendirmemizi de geçmiş seçimdeki datalarımıza göre yapmıştık. Yani hiç veri alamadığımız yerler kırmızı ilçeler diye bir harita yayınladık. Mümkün olduğu kadar o ilçelere yönlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin Kağıthane mesela çok zor dolan bir ilçeydi. Bu yeni uygulamamızda bayağı bir doldu şu an. Öyle mi? Evet. Aa, bu güzel. Kağıthane'yi kapatabiliriz evet. Artık o kadar güzel. Ben de Kağıthane'de okullardan birinde sorumluyum. Evet. Okul sorumlusuyum. Ümraniye'de evet, aynı şekilde çok yüksek sandık sayısıyla tamamen dolmuş durumda. Yani kırmızı ilçelere yönlendirdik ve bu da çalıştı. Çok da mutluyuz bu açıdan. Evet, geçen haftaki programımızda bir eksik ilimiz vardı. Hatta buradan da çağrı yaptık. Şimdi eğer o ilde de sorun halledildiyse Açık Radyo mikrofonlarından yaptığımız çağrıya bağlayacağım. Kusura bakmayın. Nedir durum? Yok, hala Bayburt'ta hala. Bayburt'ta hala problemimiz var. Evet. Evet. İkinci tura diyelim inşallah yani. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimini kastediyoruz evet. Tabii. Peki o zaman hala müşahit açığımız var diyoruz. Kesinlikle. Ve hedefinizin de 60 bin olduğunu tekrarlayalım. Evet, yani hedefimiz 60 bin. Eğer 60 bin olursa bu kırmızı ilçelerde gözlemleyemediğimiz yerlerin birçoğunda en az 2 kişi bulundurur vaziyette olacağız. Evet. Ama çok da az süremiz kaldı. 4 günümüz var. Cuma akşam gece yarısına kadar kayıtlarımız devam ediyor. Evet, bu önemli çünkü seçim yasakları başka bir konu. Evet. Müşahit konusunda çağrıda bulunmak, talepte bulunmak başka bir konu. Cuma akşamı yani 22'si akşamı saat 24'e kadar. 24'e kadar müşahit kaydı alıyoruz. Aslında evet. Cumartesi de alınır ama biz cumartesi artık son gelen müşahitlerimizin eğitimini alması, bina sorunlarıyla, ilçe organizasyonuyla tanışması sürecini ayırıyoruz. Çünkü cumartesi gelen bir kişi eğitimi yetiştiremeyebilir. Doğru. Online da olsa. O bir günü onun için bırakıyoruz. Son kaydımız cuma gece yarısı. O zaman eğitimler devam ediyor. Eğitimler çok güzel devam ediyor. 81 ilde var eğitimimiz. Her yerde yapıyoruz. Online olarak da var. Bu akşam da bir canlı yayınımız olacak yine. Soru evet, cevap çok, şeklinde. Çok sorulan bir soru var. Gerek sandık kurulu üyesi olan tanıdıklardan, gerekse müşahit olan tanıdıklardan bütün belgelere ulaşmak istiyorlar. Ve bu belgeler hem video olarak var hem de yazılı olarak var. Oy ve Ötesi internet adresine girdiğimiz takdirde bunlara ulaşmak mümkün mü? Tüm dokümanlara ulaşabilir. İtiraz dilekçesi, şikayet dilekçesi, bunların örnekleri, her türlü seçim günü ihtiyacı olacak bütün veri web sitemizde mevcut. Yazdırıp alabilir, videoları izleyebilirler. Evet, en önemli şikayetimiz çünkü biliyorsunuz özellikle sosyal medyada çok yaygın bir şekilde dağılmakta olan yanlış bilgiler. Bunlara ilişkinde birkaç noktayı konuşmak isteriz. Evet, çok bilgi kirliliği evet, var. Figen Hanım ne diyorsunuz? Gerçekten bize de geliyor böyle WhatsApp gruplarında, Facebook'ta, Twitter'da. Çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanlar bir bilgi geldiği zaman kendilerine bunun doğruluğunu sorgulamadan, araştırmadan hemen bir tuşa basıp yayma yoluna gidiyorlar. Bu da aslına bakarsanız endişeyi arttırıyor toplumda, geniş kitlelerde endişelenmemize neden oluyor. Karamsarlığa düşmemize neden oluyor. Zaten var olan maalesef yani hani bu zamanda bunları konuşmuyor olmamız gerekirken, bu tip endişeler duymuyor olmamız gerekirken çok daha fazla karamsarlığa kapılıyor insanlar. O yüzden ben herkese lütfen her gelen bilgiye inanmamasını, bunun bir soğukkanlı olup bir araştırma yapıp bir doğruluğunu ölçmesini tavsiye ediyorum. Yaymadan önce özellikle. Anladım. Evet. Yani sadece bu endişenin ötesinde, o güvensizliğin ötesinde bir de maalesef bu yanlış bilgi uygulamada da yanlışlara yol açıyor. Evet. Yani mühürsüzlerle evet, ilgili evet, öyle bir evet, algı oluştu ki maalesef. Neyle ilgili? Mühürsüz pusulalarla ilgili öyle evet, bir algı oluştu ki sanki zaten pusulaları, zarfları mühürlemeye gerek yok. Evet. Halbuki değil, tamamen tam tersi, tüm pusulalar, zarflar mühürlenmek zorunda. Bu da o günkü uygulamaların yanlış olabilmesine sebep oluşturuyor. Evet, şimdi özellikle belirtmekte fayda var. İsim olarak da vereceğim ama bazı yayın organlarımız, özellikle de internetteki yayın organlarımız buna çok dikkat etmek zorundalar. Evet. Nisan ayından beri var olan 135 sayılı genelgeyle yayınlanmış olan bu sandık kurulu mührü meselesi sanki çok yeniymiş ve gerek yokmuş gibi bazı yayın organlarında yayınlandı. Ve bunlar sonuçta iki şeye yol açıyor. Bir, yanlış bilgiye, belirttiğiniz gibi. İkincisi de sandık başındaki tansiyonun da yükselmesine neden olacak. Evet, yani bugün oldu. Evet. Bugün gene bir basın yayın kuruluşu YSK tam seçime giderken genelgede bir değişiklik yaptı. Zarfların üzerinde mühür olmasa da olur dedi. Halbuki bu yeni bir şey değil. Bu aylardır olan, yani yapılan değişikliğin içinde yer alan bir şey ama sanki bu tam seçime giderken iki gün kala bir şey değişti. Daha da çok şey değiştirilebilir diye böyle bir panik havasına neden oluyor. Yani basın kuruluşlarının da bunlara çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun değişiklik konusunda son bir tarihi var mıdır? Genelge yayınlama tarihi var mıdır? Yani mesela cuma günü, cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu seçimle ilgili eski genelgelerini ortadan kaldıracak yeni bir açıklama yapabilir mi? Şimdi önce belki geldiğimiz Türkiye'de bu soru biraz da anlamsız oluyor olabilir ama ben kurallar açısından ve şimdi aslında burada genelge nedir demek gerekir. Şimdi yasal değişiklik, seçim yasası zaten değişti. Genelgeler, yönetmelikler bu yasaların uygulanış biçimini gösteren açıklamalardır. Dolayısıyla detaylardır. Dolayısıyla şu anda bir yasal değişiklik yapmak mümkün olmadığı için yasayı değiştirecek bir genelge yayınlanması da mümkün değildir. Bir endişeye kapılmasına halkın hiç gerek yok. Evet, 135 sayılı genelgeyi bir kısaca özetleyelim. Çünkü orada yanlış anlaşılan bir şey var. Sandık kurulu sabahleyin toplandığı anda yapması gerekenlerin içinde bütün zarfları ve pusulaları damgalamak mühür, var. Evet, mühür, evet, mühürle evet. damgalayacaklar. Evet, değil evet, mi? Evet. Eğer sandık kurulu bu işlemi atlar ise ve seçim sürecini başlatır ise, oy verme sürecini başlatır ise, sonuçta da sayım sırasında sandık kurulu mührünün olmadığı tespit edilir ise oylar geçerli olacak. Bu doğru mudur? Aslında tam olarak öyle de değil. Peki. Şöyle, sandık kurulu sabahleyin tüm pusulaları ve zarfları mühürlediğine dair el yazısıyla sandık defterine beyanda bulunacak. Tüm pusulaları ve zarfları mühürledim diye. Evet. 298 kişi oy kullandı, örnek veriyorum o sandıkta. Ve 298 tane pusula çıktı. Fazladan hiçbir pusula yok. Buna rağmen tüm zarflar, pusulalar mühürlendi denmesine rağmen sayı da tutuyorsa, içinden iki tane mühürsüz çıkarsa, ki bu da ihmalen diyor kanunda. Biz bunun detaylı açıklamasını dilekçede sormuştuk. Bu ihmal kağıtların üst üste yapışmasından dolayı olabilir. Olabilir. Böyle bir durumda seçmenin oyunun saklı tutalım ve bunu geçersiz kılmayalım gerekçesiyle bunlar geçerli kılınacak diyor kanun. Evet. İttifak yasasıyla birlikte geldi bu. Evet, yani evet. Çok yeni de değil. Evet. Daha seçim açıklanmamıştı. Biz bununla ilgili bir dilekçe verdik. Seçim tarihi açıklanmamıştı. Evet, seçim tarihi açıklanmamıştı. Biz bununla ilgili bir dilekçe de başvurarak daha detaylı genelgede belirtilmesini istedik. Evet, bu da zaten sizin başvurunuz ve başvuruya gelen yanıt da Oy ve Ötesi'nin internet adresinde var. Bizim başvurumuz kadar. Var ama başvurumuza gelen yanıtı sözlü olarak aldık. Ha. Fakat alırken de Sadi Güven Bey'e dedik ki hani sizden bu beyanı aldık ama siz de bunu basına siz de açıklayın. Hani biz açıklamış olmayalım şeklinde. O oradaki talebimiz de şuydu. Eğer mühürlemezse, yani ihmalen değil de kasten bir mühürleme yapılırsa, uyarmamıza rağmen mühürlenmesi gerekiyor şeklinde, O zaman dedi tamamen görevi ihlalden dolayı suç teşkil edecektir. Peki, pazar günü sabahleyin sandık kurulu toplandı, müşahit de var ve sandık kurulu başkanı dedi ki arkadaşlar siz okumadınız mı, şeylerde bile çıktı, medyada bile çıktı, sandık kurulu mührünü vurmamıza, bunun için vakit kaybetmemize gerek yok dedi. Müşahitin veya sandık kurulu üyelerinden herhangi birisinin yapması gereken nedir? Şimdi bir kere şunu da antiparantez söyleyeyim. Okullarda müşahitlerin dışında, sandık kurulu üyelerinin dışında partiler ve barolar tarafından görevlendirilmiş avukatlar da olacak. Evet. Onlar da bu işin bir parçası. Bir kere ben mühürlemiyorum diyemez hiçbir sandık kurulu başkanı ya da üyeleri. Çünkü bunun yasada dayanağı var. Evet. Yasada elimizde olacak zaten. Yasa elimizde zaten. Bu denemez. Böyle bir şey yapıldığı anda zaten derhal biz itiraz ve şikayet yolunu hemen devreye sokacağız. Daha seçim başlamadan evvel bu konuda zaten girişimimiz olacak. Ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Evet. Yani en azından büyük şehirlerde, kırsal için bir şey söyleyemiyorum ama hani çok ücra köşelerde olan oluşturulan sandık kurulları için bir şey söyleyemiyorum ama bu zamana kadar 4 seçimde görev aldım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım ama karşılaşırsak da zaten daha önce bu konularda görevini ihmal etmiş, yapmamış olan sandık kurulu başkanı ve üyeleri hakkında verilmiş mahkeme kararları var. Onlar da bizim cebimizde. Merak etmesin seçmenlerimiz. Biz sabahleyin hepimiz okullarımızda aynen 6'da müşahitlerimizle birlikte olacağız. Ve hazırlık çalışmalarında orada bulunacağız. Gerekli başvuruları, itirazları yapacağız. Bir kere böyle bir şeyle karşılaşılacağını düşünmüyorum. Karşılaşırsak da biz gereğini yapacağız. Bize güvensinler. Evet. Çok önemli bir şey söylediniz. Sabah 6'da okulda olacağız. Evet, çok erken saatte olacağız. Evet. Her şeye rağmen bazen gittiğimizde okullar bile açılmamış oluyor ama biz gene de orada oluyoruz. Sandık kurulunun resmi olarak toplanma saati nedir? Sandık kurulunun oluşma saati yani saat en geç 7'de sandık kurulunun oluşması gerekiyor. Evet. Bütün şeylerin diyelim ki sandık kurulu üyelerinden iki tanesi gelmedi. Gelen müşahitlerden hemen sandık kuruluna almak. Yani 7'ye kadar bu kurulun oluşması gerekiyor. 7'den sonra gelen olursa onlar kurula alınmıyor. 7 ile 8 arasında da orada hazırlık çalışmaları yapılıyor. Evet. Evet. Hemen şunu sormak, bir şey söyleyeceksin herhalde Gözde. 7'den sonra gelen yani kurul oluşturulamazsa hala bir eksik varsa kurula dahil edilebiliyor. Yani hani seçim başlamadan kurula müşahitlerden yeminden sonra. Yeminden sonra alınamaz. Ha. Yemine pardon, kadar alınır. 7'den anladım. Evet. Tamam. Peki. Şimdi sandık kurulu çalışmaya başladı ve bir prosedürü var. Kanunen belirlenmiş olan bir prosedür var. Bu prosedürlerin başında da zarfları kontrol edecek, pusulaları kontrol edecek. Zarfta neleri arayacak? Zarfın bir kere Yüksek Seçim Kurulu filigranlı zarflar olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun amblemi olacak. İlçe Seçim Kurulu'nun mührü olacak. Evet. Ve Sandık Kurulu aynı zamanda bu zarfları kendi mührüyle mühürleyecek. Mühürleyecek. Evet. Pusulalarda ne olacak? Pusulalarda hiçbir şey olmayacak. Filigranlı kağıtlara basılmış pusulalar olacak. Filigran gene Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranı. Gayet tabii. Ama sandık kurulu kendi mührünü arkasına basacak. Biz hatta sandık kurulunun bu pusulaların belirli bir yerine mührün vurulması konusunda karar alınıp tutanağa geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Zaten genelde de böyle yapılıyor. Evet. Çünkü diyelim ki sağ alt köşeye, ortasına ya da sol üst köşeye dışarıdan gelen pusulaları bununla ayırt edebilelim diye. Evet, bu da bizim elimizde bir veri oluyor. Pusulaların arkasında özellikle mührün basılacağı bir daire işareti yok, falan hayır, yok. Hayır, o hayır. Sandık kurulunun yetkisi dahilinde. Evet. Evet. Bütün bunları halletti. Hı hı. Tutanaklarını tuttu. Ondan sonra kapıyı açacak ve seçim sürecini başlatacak. Oy verme sürecini başlatacak değil mi? Evet. ben buraya bir şey tabii lütfen çok ufak. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu yine bir karar yayınladı seçimle birlikte. Dedi ki şu kadar adet pusula basacağız. Orada da belli sandık sayısı çarpı 400 adet pusula olarak hesaplanmıştı bu rakam. Fakat bu 400 adetin şu an tartılarak yüksek ilçe seçim kurullarına dağıtıldığını ve bir sandık başına tam 400 değil 350, 370, 405 gibi rakamlarla sandık başına ayrılan pusula sayılarının farklı olduğunu görüyoruz şu anki uygulamalarda. Sandıktan çıkan yani çuvaldan çıkan pusulaların adedinin muhakkak seçimin en başında not edilmesi. Bu çok önemli. Geçilecek. Kaç tanesi kullanıldı? Kaç tanesi kullanılmayarak tekrar çuvala konuldu? Bunun not edilmesi daha da bir önemli. Çok önemli. Seçim için. Evet. Tabii. Yani toplam kaç tane geldi? Evet. Kaç tane zarf geldi? Kaç tane pusula geldi? Kaç seçmen var? Kaç seçmen tane var? Fazla pusula basılmış? Onlar tutanağa ayrı ayrı yazılacak zaten. Veya kaç eksik var? Çünkü ya da bunu da gördük. Evet. Yan sınıflardan pusulalar alındı. Yani bu alışverişin de çok net bir şekilde tutanağa kayda geçirilmesi, geçmesi kayda geçmesi çok önemli. Peki, bütün bunlarda diyelim ki okul içindeki diğer sandıklardan ve sandık kurullarından destek alma imkanı yok. Onların elinde de yok. O zaman ne yapıyoruz? İlçe Seçim Kurulu'na hemen, mı başvuruyoruz? Hemen ilçe seçim kurulundan talep ediyoruz. Onlar hemen getiriyorlar. Evet. Evet. Bunun da örneklerini daha önceki seçimlerde yaşadık. Bazen mühürler bile kırık çıkıyor. O bile geliyor yani. Evet. Şimdi hem müşahit arkadaşlarımız açısından hem de sandık kurulu üyeleri açısından bir noktayı çok netleştirmek istiyorum. Çünkü herkes kendi bildiği adreslere başvuruyor. Ama herhalde okullarda olacak avukat arkadaşlarımıza ilk olarak başvurmak daha önemli değil mi? Yani hemen ilçe seçim kurulunun telefonuna veya il seçim kurulunun telefonuna sarılmak yerine bir hukukçu arkadaşa, okuldaki hukukçu arkadaşa başvurmak daha doğru bir yöntem değil seçmenler mi? Seçmenler açısından zaten orada avukatlar kendilerini bir şekilde belli ediyorlar. Evet. Ama müşahitler de gerçekten eğitimli. Bu son zamanlarda toplumda oy kullanma, oyuna sahip çıkma konusunda son derece bilinçli oldu. Doğru. Müşahit arkadaşlar... Bir yandan güzel, bir yandan garip geliyor evet. Ama gene de güzel. Evet. Müşahit arkadaşlarımız bize hemen telefonla haber veriyorlar. Şu sandığa gel diye biz hemen gidiyoruz. Evet. Orada bir problem varsa hemen bize yönlendiriyorlar. Orada çözmeye çalışıyoruz. Tansiyonu yükseltmeden, uzlaşarak, konuşarak hani çözmeye herkes gergin. Bu çözülüyor. Doğru. Yani çok fazla ilçe seçim kurullarına yönelmeden... Orada biz işi problemi çözüp işi bitiriyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi müşahitlik dediğimiz şey kanunla tanımlanmış mıdır? Tabii ki. Kısaca bahseder misiniz lütfen? Yani ben müşahitim, herhangi bir sandıkta gittim, orada müşahit olarak görev yapmak istiyorum. Beni hiç kimse engelleyemez mi? Kurallara da uyuyorum. Kurallara uyuyorsanız sizi hiç kimse engelleyemez. Evet. Orada seçimi sandık başında yani sandık çevresi içerisinde izleme, itirazlarda bulunma, şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Evet. Orada sizi kimse çıkaramaz demeyeyim. Bazen hani olaylarda olmuyor değil. Bunun için sandık sordum kurulu, zaten. Sandık kurulu başkanları bazen... İtiraz edildiği takdirde güvenliği çağırıp işte bu kişi buradaki düzeni bozuyor, buradan çıkarılmasını istiyorum diyebiliyor. Evet. Bu konuda yetki aslına bakarsanız sandık kurulu başkanına ve sandık kuruluna ait bu konudaki doğru. Karar. Dolayısıyla oradaki müşahitlerin hani dediğimiz anlamda iyi bir eğitim almaları, tansiyonu eğer yükseliyorsa oradan ayrılmaları başka bir müşahit onun yerine gelebilir, orada devam edebilir. Yani burada hiç kimse beni çıkaramaz değil, çıkarabilir. Sandık kurulu çevresinde yani içinde yani sınıfta büyük şehirlerden çok az yerde farklı yerlerde olabilir. Bu konudaki yetki oranın dirliğinin düzeninin sağlanma yetkisi sandık kurulu ve başkanına aittir. Evet Parti üyesi olması gerekiyor mu müşahitin? Hayır, parti üyesi olması gerekmiyor. Gerekmiyor ama olabilir de ayrıca. Olabilir de ayrıca. Evet, yani kurul üyelerinin de, sandık kurulundaki üyelerin de parti üyesi olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Evet. Sadece temsilci. Ama yanında hem kendi hüviyeti olacak hem de müşahitlik kartı olacak. Evet. Bu müşahitlik kartının da partilerden herhangi birisine ait olması gerekiyor. Evet. Doğru imzalı. Mu? Evet. Partinin imzasıyla partinin kartı oluyor. Evet. Müşahitlerin dikkatini çekmek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Bugün itibariyle. Yani şuna çok dikkat etsinler. Şunu mutlaka gerçekleştirmeliler diyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Demin şunu belirttiniz. Diyelim ki bir tansiyon oluştu. O sınıftan kalkıp yan sınıftaki arkadaşıyla yer değiştirebilir. Yani sandık da görevli olacak müşahitlerin kartlarında hangi sandık olduğuna dair bir belirleme. Yani o bizim elimizde hani birden fazla müşahit kartımız olabilir ama bunları değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Evet, evet. Bu konuda söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Müşahitlere uyarı. Yani sabahleyin mümkün olduğu kadar gerçekten ne kadar bilgili, ne kadar elindeki dokümanlarıyla seçime katkısı olacağını sandık kuruluna anlatarak görev alması çok önemli. Çok kalabalık olursa, örnek veriyorum 10 tane müşahit olursa sandık kurulu şöyle bir talepte bulunabilir ki bulundu da bunu birçok kere. Evet. Yani seçimi engelleyebilir bu kalabalık, seçimin sürekliliğini kesintiye uğratabilir. O yüzden bazı arkadaşları burada müşahit olarak görev veremem diyerek uzaklaştırabiliyor. Ama her şey tatlı değil. Yani ne kadar bilgisiyle orada olursa müşahit seçim sürecinde öyle izleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Müşahitler evet. Yani tüm seçim süreci boyunca gerçekten zaten büyük bir iş yapıyor. Doğru. Yapmaları doğru. Gerekiyor. Hani şu konuda uyaralım, bu konuda uyaralım dersek seçim sürecini baştan sona böyle anlatmak zorundayız. Şimdi biraz seçmenler açısından ikinci bölümde ona da gelmek tamam. istiyorum. Yani seçmenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bu müşahitlik konusunu seçim kanunuyla da hemen belirtmekte yarar var. 298 ne oldu? Seçim kanununun madde 25'i müşahitlikle ilgili. Onu da yani araştırmak isteyen arkadaşların bakmasında fayda var. Şimdi müşahit olmak isterdim ama yeterince hakim değilim bu konuya. Eğitimlerinde herhangi birisine katılamadım diyenlere ne diyorsunuz? Ya benim de bir sorum var. Tabii. Böleceğim ama geçen seçimlerde bir T3 uygulaması vardı galiba oy ve ötesinde. Hı hı. Ve ben böyle hani kalpler şeklinde aşk yaşadım o uygulamayla. Çok tıkır tıkır tıkır tıkır halledebiliyorduk her şeyi. Hı hı. Şimdi geçen gün mesaj geldi ve bir iki yerde de okudum yanlış hatırlamıyorsam. Bu T3 tutanak bildir. Gönder. T3 tutanak gönder. Yeni şeyler eklenmiş anladığım kadarıyla ve bayağı böyle... böyle söylemek doğru olacak mı biliyorum ama böyle seçimde cebimdeki İsveç çakısı gibi bir şey. İçinden bir sürü şey çıkıyor. Elimizdeki bilgi... güç dedik biz de. Evet yani zaten. İçinde bilgi var, eğitim görebiliyorum evet. falan gibi şeyler. Evet. İndirdim hatta bakacağım yani bir arada. Müşahit olmayı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalışıyoruz biz de. T3 tutanak gönder mobil uygulamasından bahsediyoruz. Evet şu an tüm akıllı telefonlarda çalışan mağazalarda... yer alan ücretsiz her seçmenin indirebileceği... Mağazalar derken tabii sanal mağazalar. Sanal mağazalardan evet. Dükkanları kastetmiyorum. Hayır. Ücretsiz. Hiçbir ticari amacı olmayan. Bu uygulama sayesinde müşahitlik gerçekten artık çok kolay. Çünkü sabah 6'dan itibaren yapması gereken her şeyi ona kontrol listesi şeklinde göndererek... herhangi bir sorusu olduğunda cevap verecek bir bilgi bankasını içine yerleştirdiğimiz... Bir itiraz söz konusuysa bununla ilgili o itirazı bize direkt başlığından seçerek gönderebileceği ve oy saymak istiyorsa eğer onu bile sayabileceği hepsinin ötesinde günün sonunda kapıya asılacak olan sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekerek bize gönderebileceği bir uygulama geliştirdik. Geçtiğimiz seçimde de vardı fakat sadece fotoğraf gönderiyordu. Evet, sadece sonuçları gönderebiliyorduk. Evet, şimdi ise artık bütün şeyi de prosedürleri de rahatça takip edebileceğimiz. Müşahit olmak çok kolay artık. Çok kolay yani. Hale geldi. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. biliyor musunuz ki? Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız bize seçim ve sandık güvenliğine ilişkin bilgiler veriyorlar. Sorularımız çok fazla. Dilerim bugünkü programın sonuna kadar hepsini sorma ve yanıtlarını alma imkanımız olur. Konuklarımız Gözde Elif Soytürk, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Figen Koral, hukukçu arkadaşımız, Yasemin Bektaş, yurttaş girişimini temsilen aramızda. Evet, şimdi özellikle bu seçim gününe ve seçmenlerin yapması gerekenlere ilişkin sorulara geçmeden önce özellikle vurgulamak istediğiniz noktaları almak istiyorum. Ben hemen birisini vurgulayayım. Hala müşahit olmak mümkün ve cuma akşamına kadar bilgi verebilirsiniz. oyveötesi.org adresine başvurduğunuz takdirde kaydınızı yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, görev başına hala müşahit açığı var. Evet, bütün sandıklarda ya müşahit olarak veyahut da Millet İttifakı'na dahil partilerin sandık kurulu üyelerine dahil olarak en az birer kişi var. 180 bin sandıkta, ama bu yetmez. bunun sayısını arttırmak zorundayız. Evet Gözde, şimdi senin notlarını alalım lütfen. Seçmenlerle ilgili, seçmenlerin yapması gerekenlerle ilgili. Daha geç seçmenlere geçmiyoruz. Ondan önce genele ilişkin notlarım varsa onları alayım. Ondan sonra seçmenlere geçeceğim. Yani bu Adil Seçim Platformu'nun açıkladığı 180 bin sandıkta bir rakamı, aslında çok az bir kesiminde bir rakamı diyebiliyorum. Çoğunluğunda birden çok daha fazla kurul üyesi ve müşahit var. Bu önemli bir nokta. Bizim müşahit sayımız 30 bini geçti. Dediğimiz gibi önceliklendirdiğimiz yere gidiyoruz ama 180 bin rakamında da önemli bir oran teşkil ediyor tabii, 30 bin. Evet, bir evet. De yani hedef olarak dediğimiz gibi bir Beşiktaş, Şişli, Üsküdar, Kadıköy koymadık. Kimsenin olmadığı yerlerde olalım. Özellikle. Evet, özellikle yeterli ve dengeli sandık kurullarının olmadığı yerlerde evet. Görev alalım. Bizim daha önce veri alamadığımız yerlerde veri alalım diye. Öyle müşahit organizasyonumuz devam ediyor. Evet. Figen Hanım, sizden herhangi bir not alacak mıyız seçmen kısmına geçmeden önce? Vallahi avukatlar geniş çapta katılım gösteriyorlar. Çok güzel bir kampanya düzenlediniz. Tebrikler. Her okula bir avukat. Bazı okullarda iki avukat bile görevli. Hala sorun olan bazı ilçelerde bazı okullar var ama hızla hala kayıt alıyorlar ve kayıt verenler var. Bir kere vatandaşlarımız yanında hukukçu desteği mutlaka bulacaklar. Ayrıca gezici avukatlar da var. Evet. İlçe avukatları var. Bir sorun olduğu zaman hani mobil olarak her yere intikal edip oraya evet olan. Var. Evet. Yani bu konuda herkes şunu söyleyebilir olsun. Miyiz? Bu seçimde hem siyasi partiler hem de sivil toplum bir araya gelerek neler başarabileceğini çok net gösterdi. Bunu söyleyebilir miyiz? Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Öyle mi? Evet. Yani mesela okullarda görev yapan avukatlar bir siyasi partinin üyesi değiller. Yani evet. Gönüllü yurttaşlık görevimiz olarak evet. Görüyoruz bunu. Yani bu hem kendimize hem topluma karşı hem gelecek nesillere karşı borcumuz bu bizim. Bunu yapmak zorundayız. Eğer bugün buralarda olmayacaksak hani varlığımızın da bir anlamı yok diye düşünüyoruz gerçekten. Evet. Evet. Ne diyor oy ve ötesi? Yani siyasi partiyle gerçekten çok bağımsız. Aslında oradaki siyasi parti kartı tamamen orada bulunabilmek için bir ehliyet. Çünkü kanunumuzda maalesef, burayı maalesef diyorum, ben çok isterdim. Çünkü sivil toplumun da orada bir akreditasyonun olmasını. Ama şu anki kanunlarımızda sadece bir müşahit kartı veya bir siyasi parti temsiliyetiyle sandık başında gözlem veya itirazda bulunabiliyoruz. Ama ben oy ve ötesini burada çok değerli buluyorum. Ben de oy ve ötesini sosyal medyadan görüyorum. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bu bilinci evet. Aşılayan oy ve ötesidir evet. Topluma kazanan. Bina sorumlusu olarak girdim. Yani evet. İnternetten gördüm ve öyle ilerledim. Gerçekten tamamen tarafsız, bağımsız. Hangi çok kartın önemli. Olduğunun hiç i̇şte önemi öyle. Olmadan. Çok da dikkatli herkesin hareket ediyorsunuz. Oyuna, evet, evet. Yani herkesin oyuna sahip çıkan ve adil ve şeffaf bir seçim için elinden geleni yapan bir organizasyon. O açıdan sivil toplum son bence evet özellikle şu 2014'ten beri olan tüm seçimlere güzel bir boyut kattı. Evet, bu aslında bir araya geldiğimiz takdirde Türkiye'nin yönetiminin de çok basitleşeceğinin de çok önemli bir örneği bence. Olacak yani, inşallah. Evet. Şimdi hemen seçmen konusuna geçmek istiyorum. Ve orada sormak istediğim şey şu. Şimdi sosyal medyada kafa karıştıran bir diğer konu. Oyunu kullanacak seçmen için seçmen bilgi kağıdının yanında olması illaki gerekiyor mu? Gerekmiyor ise neler gerekiyor? Şimdi seçmenin oyunu kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdına ihtiyacı yok. Evet. Yeter ki o seçmen hangi sandıkta oy kullanacağını YSK.gov.tr'den öğrensin, E-Devlet üzerinden öğrensin, gitsin muhtardan öğrensin. Evet. Bunların hiçbirisi olmadı. Bunların hiçbirisinin olmasına gerek yok. Bilsin ki şu okulda şu ne oldu sandıkta ben oyumu kullanacağım. Önemli olan seçmenin o gün yanında fotoğraflı TC kimlik numarasının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, işte ehliyet. Ehliyet işte pasaport olabilir, avukat kimlik kartı, noter kartları gibi kimlikler olabilir. Bu yeterli. Ancak eski tip kimliklerde TC kimlik kartı bulunmayabiliyor. Yok, doğru. İşte burası çok önemli. Eğer ki kimliğinizde TC kimlik numaranız yoksa, o takdirde yanına ya seçmen kağıdınızı alacaksınız ya da nüfus kayıt örneğini gidip nüfus memurluğundan alacaksınız. Evet. Yani tekrar ediyorum, TC kimlik numarası ihtiva etmeyen bir kimliğiniz var ise, o takdirde seçmen kimlik kağıdına ya da... Ama hem seçmen kimlik ikisi birlikte. İkisi yani birlikte. Kimlik, evet, artı seçmen kimlik kağıdı ya da nüfus kayıt suretini yanınızda taşıyarak oy kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi buradan hareketle geldik. Kapıdan içeriye girdik. Sandığımızın oldu. Ha, bir de şunu da belirtmek lazım. Sadece ve sadece hangi okulda oyunuzu kullanacağınızı bilmeniz bile yeterli. Çünkü her okulun girişinde kendinizi bir yığın sandık varsa, tabii hepsinin listesini gözden geçirmeniz lazım. İsminizi öyle de bulabilirsiniz. Evet, tabii ama biraz zor olur yani, ama zor sınıfların olur ama kapısında. Okulun bunu, değil de yani, evet, her sınıfların kapısında. Evet. Evet. Peki şimdi geldik. Sandığımızın olduğu sınıfa girdik ve sıra bize geldi. Kimliğimizi çıkarttık, ibraz ettik. Bunun karşılığında bize üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranlı zarfın üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olan ilçe seçim kurulu mührü ve aynı zamanda sandık kurulu mührü olan bir zarf ile arkasında sandık kurulu mührü olan temiz, üzerinde hiçbir leke, işaret olmayan bir oy pusulası verecekler. Evet, ama iki pusula. Pardon, iki pusula verecekler. Evet. İki adet pusula ama verecekler. Ama pusulanın üzerinde de filigran var. Filigranlı kağıda basılı olacak bu, evet, pusulalar. Arkasında lütfen seçmenlerimiz bu oy pusulalarının arkasında mühür olup olmadığını, temiz olup olmadığını kontrol etsinler. Eğer mühür yok ise gerek zarfında gerek pusulalarında. Ama bunu oy verme kabininin içine girmeden önce yapacaklar. Ya işe girdiği zaman da onu fark edebilir, bakar. Evet. Yani oy kullanmadan önce ya da kullanırken mutlaka sandık kuruluna dönsünler, desinler ki lütfen bunun arkasını mühürleyin eğer mühürsüzse. Evet. Sandık kurulu bunu tutanak altına alıp mühürlemek zorunda. Onu bir de tutanağa yazacak değil, evet, mi? Evet, mühürsüz tespit edildi. Söylendi, ihmalen mühürsüz olduğu anlaşıldı. Çok güzel. Ve bunu mühürledik diyecek. Yani mühürlemek zorunda sandık kurulu. Kabinden sonra olursa o tam orayı bilemiyorum. Orası benim oy için kullanmadan mesela, evvel de. Evet, yani oy kabine gittikten evvel sonra fark ederse orada acaba başka bir yerden gelmiş bir pusulayla değişme ihtimali gibi bir senaryo doğar mı, bilemedim onu. Oy kullanmadan evvel, hı-hı, temiz arkası mühürlü oy pusulalarını aldığına almaya dikkat etsin. Eğer mühür yoksa lütfen mühürletsin. Bunu da alır almaz yaparsa hiçbir tartışma kalmaz. Yani kabine girmeden önce yaparsa. Evet, yani bir arkasına baksın. Bu konuda da seçmenlerimiz gayet gene bilinçlendiler, evet, yani bu dönemde. Evet. Özellikle referandum sonra. Bu önemli. Evet. Bunu yaparsak oyların sayım esnasında oluşabilecek ihtilafları tartışmayı da baştan önleriz, kapatmış oluruz. Tamam. Evet. Şimdi iki tane pusula dedik. Bu pusulalar açık vaziyette mi verilecek? Tabii. Yani katlı ve öyle zarfın katlı, içinde değil. Öyle katlı, içinde falan değil, olmaz. Açık. Açık bir şekilde açık verilecek. Açık bir şekilde verilecek. O nedenle de hemen bizim gözden geçirip tespitlerimizi yapmamız lazım, mümkün olabilecek. Hı-hı. Peki. Bundan sonra kabine giriyoruz. Aslında tabii Cumhurbaşkanı pusulasını kullanmak çok basit. Evet. Değil mi? Evet. Yani çünkü üzerinde belli sayıda adayları ayrılmış sütunlar var. Hangi adayı seçiyorsak onun altındaki şeye yuvarla mührümüzü basacağız. Bu kadar. Şimdi ama diğerinde problem çıkması ihtimalinden çok söz ediliyor. Milletvekili problem, yani şöyle bir aksaklık olabilir. İttifak alanı var, bir de siyasi partilerin alanı var. İki farklı alan bunlar. İttifak alanında da siyasi partilerin alanı var. mühür ittifak alanı içerisinde herhangi bir yere basıldığı takdirde o pusula geçerli sayılır. Aynı şekilde siyasi parti sütununa ayrılmış olan bir yere de basıldığında diğer pusulada o da geçerli sayılır. Burada oyun ittifaka mı yazılacağı yoksa siyasi partiye mi yazılacağı gibi yepyeni bir kavram var. Bugüne kadar sandık kurullarının hiç karşılaşmadığı. Kanunu bile bizim daha böyle eğitimlere yetiştireceğiz diye defalarca okuyoruz. Uğraştınız. Evet. Çok yeni bir sistem var şu an önümüzde. Orada geçerli geçersizden çok ittifak oylarının kime yazılacağı biraz daha bilgi isteyen bir başlık. Yine parti alanına basarsa direkt partiye sayılabiliyor ittifak evet. alanında. Ama iki partinin ortasına basarsa bu oylar toplanıyor. İttifakın ortak oyu olarak yazılıyor. Ve ilçe seçim kurulunda toplanıyor. Toplandıktan sonra o ilçedeki seçmenin tercihinin yüzdesel oranına göre o ittifak içerisindeki ortak oylar ittifak içindeki partilere dağıtılıyor. Evet. Aynı oranda. Evet. İşte biz bununla bir oy bir kere sayılır diye bir eğitim videosu yaptık bunda. Şöyle bir hata. Bu da oy ve sitesin. Evet. Oy ve hepsi web sitemizde var. Oy ve ötesi. Peki. Web adresimizde var. Beklediğimiz şöyle bir hata olabilir. Hem ittifaka bir oy yazmak hem de bir partiye oy yazmak gibi olursa 300 seçmenin oy kullandığı bir sandıkta 320 tane fazladan oy çıkabilir. Bunu o an fark ederler ama döner ya bu kimin oyuydu, kime yazmıştık diye bir karışıklık olabilir. O yüzden hem ittifaka hem partiye basılmış bir pusulanın kimin adına tutanağa geçileceği yani kimin oy hanesine yazılacağının bilgisi çok çok önemli. Sandık kurullarının bunu iyi öğrenmesi gerekiyor. Yine eğitim diyoruz. Evet. Yani. Eğitim bu konuda dün Yüksek Seçim Kurulu ihtimallere ilişkin 18 adet oy pusulası örneği evet. yayınladı. Bu Hı-hı. çok iyi oldu aslında. Evet. Çok aydınlatıcı oldu. Ve bu YSK'nın sitesinde evet, de var. Evet, evet, evet var. Evet. Yayınlandı bu. Ama ben gene de seçmenlerimize diyorum ki hepsi belli bir yani kimse ittifaka vereceğim demez. Mutlaka bir siyasi görüşü vardır. Kafalar da çok karışıyor. Sayımı hele, da zorlaştıracak ve uzatacak. Evet yani siz hangi partiye oy vermek istiyorsanız lütfen onun altındaki yuvarlağa mührünüzü basın. Kısaca bu. Evet. Bunu diyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Bu daha da işi kolaylaştıracaktır. Çünkü ittifaka da verse o eninde sonunda bir siyasi partiye evet, dağıtılıyor. O zaman en azından gönlünden geçen partiye versin. Sayım da kolay olsun. Evet, ortasındaki yuvarlağa bassın. Bassın. İşi bitirsin. İşi evet. bitirsin. Ondan sonra pusulaları katlayacak. Yalnız evet. katlarken daha önceki seçimlerde o mührün işareti bir katlanan karşı tarafta da çıkıyor idi. Çıkıyor. Buna ilişkin ne tavsiye edersiniz? Bunun geçersiz olmasıyla ilgili tartışmalar oluyor. Çünkü evet. öbür tarafta da mühür varmış gibi. Halbuki o mühürün yansıması olduğu için eğer evetse o evetin ters olduğu çıkıyor. Yani mürekkebin evet. bulaşma olduğu çok net olduğundan dolayı geçerli sayılıyor. Evet. Ama şöyle bir tavsiyede bulunsak geçerli midir? Yani cebimizde bir tane selpak mendil olsa. Hiç tedirgin etmeyelim bence. Hiç etmeyelim. Mühürünü bassın, katlasın, zarfı şöyle bir üflesin, aynen. katlasın hiçbir şey olmaz. Peki evet. ondan sonra yapıştırıyor muyuz yoksa? Yok yapıştırmayın. Açık bırakın açması kolay olsun. Kolay olsun. Hatta onu sonra da yırtılmasın yani veriyoruz. Her türlü yırtılmaya karşı da tamam. önlem olsun. Şimdi bu arada nasıl oy vereceğim diye bir video yayınlandı YouTube'da. Bunun adresi biraz uzun ama bu da web sitemizde direkt var. Var mı? Var var. Nasıl oy vereceğim videosu oy ve ötesinin sitesinde var. Var. Mesele kalmadı. Şimdi arkadaşlar. Bir de test yaptık. O da var. Yani web sitemizi ziyaret önemli. Ederseniz çok güzel evet, dokümanlar evet, hazırladık. Evet. Yani ne kadar biliyorsunuzu görebilmek için, anlayabilmek için bir test var. Herkesin o testi yapmasında fayda görüyoruz. %100 almadığınız takdirde, 100 puan almadığınız takdirde yeniden tekrarlayın. Hatta kayıda geç gelen arkadaşlarımıza diyoruz ki kaydını tamamlamadan önce testi bir yaptırın bakalım bu kadar zamanda yetişebilecek mi? Bilgili bir müşahit mi yoksa değil mi diye kendi aramızda da kullanıyoruz bu testi yani. Kullanıyorsunuz, çok güzel. Bir dinleyicimiz Yusuf Bey bir soru yöneltti. Bizim binamıza hiç alakası olmayan insanların seçmen kağıtları geldi. Bununla ilgili ne yapmalıyız ya da bir şey yapılabilir mi? Artık bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Yok ama kimler ama, olduğunu tespit etmek de yani mümkünse. En azından şeyin o kapıdaki listenin bir fotoğrafını almak yararlı olabilir belki, değil mi? Bunun aslında bilahare siyasi partilere gönderilmesi, bu arada siyasi partiler tarafından hani bunun sondajının yapılması. Bir de önümüzde ikinci turumuz da var çünkü. Çünkü seçmen listeleri gerçekten doğruları yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Belki bunun incelemesi yapılabilir. Ama bunu siyasi partiler yapar ama evet, bugün için... siyasi partiler evet. yapıyor ama onun şöyle bir sebebi var aslında. Evet. Yüksek Seçim Kurulu yine ittifak yasasıyla birlikte gelen kanunla yapılacak olan değişikliklerde şunu da belirtti. Ben bundan sonra bir hane halkı bozulmadan bir bina içerisinde herkese aynı sandığa artık koymayacağım, karıştıracağım. Yani binadakilerin hepsi binanızda oturan... Pardon, sandığınızdaki herkes binanızda oturan olmak zorunda değil. Bunu da oyun gizliliğini gerekçe göstererek belli mahallelerde belli seçmen tercihinin takip edilmesini engellemek amacıyla bina karıştırma kararı ittifak yasasında çıktı. Evet. Onun sebebi o da olabilir. Evet. Ama burada evet. binamıza farklı burada oturmayan insanların seçmen kağıtları geldi diyor. Yani farklı seçmenler var bu binada ama bu binada oturmuyor. Bunu siyasi partilere evet, de götürerek bu, gösterebilir. Gösterebilir, evet. evet. Yani sandıkta eski bir önceki seçimdeki listenin geçerli olmayıp yeni bir karıştırılmış listenin olmasıyla binada farklı insanların gösterilmesi birbirinden ayrı konular. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani son yasada olanla Yusuf Bey'in sorduğu farklı. Evet, ikisi birbirinden farklı. Bunu da mutlaka şeye götürmek lazım. Siyasi partilere götürmek lazım. Buna lazım. Benzer çok olaylar oldu. Seçmen listelerine itiraz edildi. Hatta bir kısmı yetiştirilemedi çünkü nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. İnsanlara dendi ki mesela çok oldu. Yalova'da bir sitede bir arkadaşım adamın her zamanki evi 80 yaşındaki insan evinde bir başkasının ikamet ettiği ortaya çıktı. Bununla gittiler mücadele etmek için. O zaman nüfus müdürlüğü dedi ki sen orada oturduğunu bana ispat et. Yani insanlar orada oturduklarını, o kişilerin orada oturmadığını, ikamet etmediğini ispatlamak için uğraştı. Bir kısmı süreci tamamladı, bir kısmı da tamamlayamadı. Evet. Şimdi saat 5 oldu ve bütün şeylerde sandıklar kapandı. Yani oy verme işlemi tamamlandı. Ondan sonra sayıma geçiliyor. Bu sayımı herhangi bir vatandaş müşahit değil, sandık kurulu üyesi değil, izleyebilir mi? İzleme hakkına sahip mi? Tabii. O sandık çevresinde ya da orada oy kullanan bütün vatandaşlar gelip sayımı izleyebilirler. Rahatlıkla izleyebilirler. Kendi oy kullandığı sandığı evet. sonuna kadar izleme hakkı vardır. Var. Evet. evet. Ama çok kalabalık olduğu takdirde o zaman gene sandık kurulunun başkanının ricasıyla öyle mi? Yapamaz mı bunu? Hayır yapamaz. Peki. Şöyle kapı açık durmak zorunda ve pusulayın okuyabileceği mesafeden izleme hakkı her şekilde mevcut. Oradan uzaklaştırma hakkı yok. Sınıfı almayabilir çok kalabalık evet. diye. Evet. Ama muhakkak pusulayı görebileceği mesafeden izlemesine izin vermek kanuni hak. Tamam. Çok güzel. Evet Yasemin. Ben bir şey daha ben sorular ve ben. Bu çitleme ne? Yine ben bunu sosyal medyada okuyorum yani o kadar eğleniyorum ki o mesajları da okurken. Haydi çitlemeye başlıyoruz. Bir işte oy ve ötesi ritüeli evet. çitleme. Bu çitleme ne? Yani bunu mesela herkes nasıl yapabiliyor? Bu uygulamayla ilgili bir şey mi? Bir yerden mi giriyorsun? Bu aslında T3 dediğimiz sistem bizim birçok önceki seçimden beri yürüttüğümüz karşılaştırma kontrol etme sistemi. Bu T3 çitlemek de o kadar kolay bir şey ki bizim gönüllülerimiz bakıyor tutanağın üzerindeki verileri giriyor ne okuyorsa hızlı hızlı ilerliyor. Çekirdek yemek gibi böyle başından da kalkamayan gönüllülerimiz var böyle çekirdek hastalığı çok gibi. Güzel. Çok biz güzel. Bu yüzden buna T3 çitleme dedik. Tutanak teyit etme yani. Son sorum. Seçim günündeyiz. Nasıl bir izleme gerçekleştireceğiz? Müşahit olarak mı, seçmen olarak mı? Hayır, evimizde oturuyoruz. Hı hı. Nasıl gelişmeleri izleyeceğiz? Sizin böyle bir yayın imkanınız veyahut da sonuçları bildirme imkanınız var mı? Nasıl şey yapacağız? Yok, hiçbir zaman olmadı. Oy ötesi hep şu şekilde ilerledi. Bu seçimde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Tutanakları teyit ediyoruz. Ettikten sonra bir fark çıkarsa tutanaklar arasında, örnek veriyorum 5000 tutanakta farklılık bulundu. Evet. Bunları tüm siyasi partilere bu kadar adet tutanaklarda özellikle... Ama bu seçim günü sonrası olan seçim şey. Günü. Kontrol edilirken bile, örnek veriyorum 180 bin sandın 10 binini teyit ettik. 10 binde 3 bin tane fark mı bulduk? Çok, yani 10 binde 30 fark mı bulduk? Evet. Bunu saat aralıklarıyla periyot periyot partilere gönderiyoruz. Sayım bittikten, yani bizim teyit etme işlemimiz bittikten sonra da tüm kamuoyuna bir rapor çıkıyoruz. Diyoruz ki kontrol işlemi tamamlanmıştır. Bu kadar adet tutanak. Ama bu biraz zaman alıyor. Yine ertesi gün itiraz süreleri bitmeden onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç. Evet. Ben iki şeye kısaca vaktimiz lütfen varsa değinmek istiyorum. Hızlıca olabilir. Çok, öncelikle ben sandık sonuç tutanaklarının artık seç siz sistemine de yüklendiğini, taranarak yüklendiğini YSK tarafından bunu bildirmek istiyorum. Yani orada bunu insanlar hani oylarımız çalınıyor mu dediği zaman bu çok önemli. Evet. Sandık sonuç tutanağı, yani orada şu kadar sandık şu adaya gitti, şu kadar oy şu adayın, bu kadar oy bu partinin. Bunlar sandık sonuç tutanağında yazılıyor. Bütün sandık kurulu üyeleri bunları imzalıyor ve bunlar ilçe seçim kurullarına gittiğinde artık sadece giriş yapılmakla kalmıyor. Bu tutanaklar taranarak sisteme aktarılıyor ve karşılaştırma yapılıyor ve sonradan değiştirilemiyor. Evet. Bu önemli bir şey. Yani insanların kafasındaki soru işaretleri kalmasın bu anlamda. Bu güzel bir şey oldu. Çok kısa seyyar sandıklarda oy kullanacak vatandaşlarımıza bir iki uyarıda bulunmak yapamıyoruz istiyorum. Çünkü zamanımızı doldurduk. Tamam. Çok çok teşekkürler ama onun notlarını alacağım ve yarın sabahleyin Açık Gazete programında arkadaşların üzerinde durmalarını rica edeceğim. Peki. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bugün Altın Saatler programında seçim ve sandık güvenliğine ilişkin konuları ele aldık. Gözde Elif Soytürk, Figen Koral ve Yasemin Bektaş arkadaşlarımızla birlikteydik. Gelecek hafta seçim sonrası yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.